मान मेरा कहना अब जिद करना, मान मेरा कहना अब जिद करना। अरे पहले कुछ बोल तो सही। चल मेरे भाई, चल मेरे भाई, चल मेरे भाई, चल मेरे भाई, चल मेरे भाई, चल मेरे भाई, चल मेरे भाई, चल मेरे भाई। ये लो, उठने को नहीं हो रहा है, चलने को बोल रहे हैं। बोले उठाओ तो सही। कितनी बार बोला शराब नहीं पीना, कितनी बार बोला शराब नहीं पीना, लिवर सड़ जाएगा रे भाई। दुल हो गया है तू, फुल हो गया है ना, बात ये समझ तेरे आए। ये पहली बार बोला यार। चल मेरे भाई, चल मेरे भाई, चल मेरे भाई, चल मेरे भाई, चल मेरे भाई, चल मेरे भाई, चल मेरे भाई, चल मेरे भाई। चल इधर आओ यार, जरा मैंने पिए चढ़ी आपको। तू तो कहता था कि मैं हूँ तेरा यार, मेरे सिवा किसी से नहीं है तुझे प्यार। नहीं है, और आई टेल यू कभी होगा भी नहीं। हाँ तू तो कहता था कि मैं हूँ तेरा यार, मेरे सिवा किसी से नहीं है तुझे प्यार। छोटा है तू, मैं हूँ तुझसे बड़ा, कम नहीं कर मेरी इज्जत बड़ा। भाई मिस्टेक भी गेम रॉन्ग, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होएंगे। ओके सुन मेरे नाटू, श्याम सुन मेरे बेटू। ओके सुन मेरे नाटू, ओए सुन मेरे बेटू, हंस रहा मोची देख हंस रहा ना। चल मेरे भाई, चल मेरे भाई, चल मेरे भाई, चल मेरे भाई। कितनी बार बोला मैं यूं ही नहीं डोला, कितनी बार बोला मैं यूं ही नहीं डोला, कोई बात मेरे दिल में है भाई। But why? नौटंकी नाटू की बंद हो जाएगी, पहले होने दे तू अपनी सगाई। चल मेरे भाई, चल मेरे भाई, चल मेरे भाई, चल मेरे भाई। ए भाई, ये आप ऑलरेडी 5 बार बोल चुके हैं, मेरे को तो लगता है कि आप तू लोग आप भूलोगे, आपका लिवर सड़ जाएगा। ये भाई मैं पिंकी में हूँ कि वो एक्चुअली आ रही सपना इधर देखो। हाँ सपना इधर, अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। अच्छी लगी है तुम दोनों की जोड़ी। देख मेरे भाई के ठाट नवाबी, होने वाली है अब इसकी तू भाभी। भाभी भाभी भाभी भाभी, कैसी हो भाभी? देख मेरे भाई के ठाट नवाबी, होने वाली है अब इसकी तू भाभी। मेरा तू ख्याल चाहे रखना नहीं, इसको उदास कभी रखना नहीं। सुन मेरी सपना, ये है मेरा अपना। अगर ये आपका ख्याल नहीं रखेंगी तो ये भाभी रॉन्ग है, मैं जाके राइट भाभी लेके आऊंगा आपके लिए। ओके सुन मेरी सपना, ये है मेरा अपना, मेरी जान इसकी जान में समाए। चल मेरे भाई, चल मेरे भाई, चल मेरे भाई, चल मेरे भाई। कितनी बार बोला शराब नहीं पीना, लिवर सड़ जाएगा रे भाई। मैं डुल हो गया है, मैं फुल हो गया है ना, बात ये समझ तेरे आई। चल मेरे भाई, चल मेरे भाई, चल मेरे भाई, चल मेरे भाई, चल मेरे भाई, चल मेरे भाई, चल मेरे भाई, चल मेरे भाई। माय डियर ब्रदर, हिंदुस्तान के अंदर देयर आर ओनली 3 एक्टर्स। वन इज मिस्टर दिलीप कुमार, सेकंड इज मिस्टर अमिताभ बच्चन, और तीसरा इज कोरोना। अरे तू है मेरे भाई। अरे तू है भाई तू। ओके आई नो ब्रदर, आई नो थैंक यू। ओके एक सेकंड भाई, मैं जरा शराब निकाल के आता हूँ, आप कहीं जाना नहीं है, क्योंकि अगर आप चले जाएगा तो मेरे को घर को लेके जाएगा। क्या जा जा इधर ही खड़ा। ओके आप जाना नहीं, कहना हिलना।